أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی. یہ مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ چلتے رہیں گے. اس وقت جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل منگل کو 18 ذوالحجہ ہے اور آج 17 ذوالحجہ. پورے شہر کے اندر اشتہارات لگ چکے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر ہے. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ عید غدیر کیا ہے اور یہ کیوں ہے. عید غدیر اس بات کا بظاہر ذکر ہے کہ 18 ذوالحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانشینی اور خلافت کا اعلان فرمایا. اس لیے ہم 18 ذوالحجہ کو عید مناتے ہیں کیونکہ حضرت نے یہ اعلان فرمایا تھا قم کے مقام پر. وہاں پر ایک تالاب تھا اور اس کو غدیر کہتے ہیں. تو اس لیے ہم عید غدیر منا رہے ہیں. اور عید غدیر درس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار ہے. اس بارے میں جو بنیادی بات ہے عید غدیر کے حوالے سے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت کا نبی علیہ السلام سے تعلق اس بارے میں کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل گزارش کی جائے. یہاں تک عید غدیر کا تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت پر 9 ہجری میں حج ہوا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے حج اور عمرے کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا لیکن یہ حج فرض نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 9 ہجری میں حج فرض ہوا جب حضرت غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام اس سال خود تشریف نہیں لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے گئے. حج کا طریقہ تو وہی تھا, حج کا سلسلہ چل رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی ابراہیمی طریقے پر مکی زندگی کے اندر ہر سال حج فرمایا. تو ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف گئے. 6 ہجری میں تشریف لے گئے عمرے کے لیے لیکن عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. حضرت واپس تشریف لائے, معاہدہ ہوا جس کو حدیبیہ کا معاہدہ کہتے ہیں. 7 ہجری میں نبی علیہ السلام نے عمرہ فرمایا. 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا. اب 9 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا کہ حج فرض ہوا. تو نبی علیہ السلام اس سال خود تشریف نہیں لے گئے. ابوبکر صدیق نے ان کو بھیجا 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ, وہ تشریف لے گئے. ان کے تشریف لے جانے کے بعد سورہ برات, اس کو سورہ توبہ کہیں, اس کی آیات نازل ہوئیں جس میں کچھ ہدایات فرمائی گئی ہیں کہ آج کے بعد مشرکین کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. और जो नंगे तवाफ करते थे तो इस किस्म की दीगर रसूम थी जो रिवाज से उन्होंने अख्तियार कर रखे थे उनकी पाबंदी नाजिल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी ऊँटनी पर निशानी के तौर पर अपनी ऊँटनी दी, अपनी ऊँटनी पर भेजा कि इन बातों का जो है वो ऐलान फरमा दिया जाए मीना में भी, मुज़दलिफा में भी, अराफात में भी, मस्जिद हराम में। और मकसूद ये था कि ताकि ये जितने रस्म व रिवाज हैं ये सब ख़त्म हो जाएँ तो आइंदा साल नबी अलैहिस्सलाम खुद हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे ताकि किसी किस्म की गलतफहमी और इश्तिबाक की कैफियत पैदा न हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 300 सहाबा किराम के साथ एक मकाम पर मुकीम थे, रात को ठहराव फरमाए, फजर की नमाज के लिए खड़े हुए सफ़ें बन चुकी थी। अभी मुकब्बिर ने तकबीर शुरू नहीं की थी तो इसे एक मसला मालूम हुआ कि तकबीर कब कहनी चाहिए कि जब सफ़ें बन जाएँ मुकम्मल हो जाएँ, ये नहीं कि आके बैठ जाएँ। मुकब्बिर तकबीर कहे तो हिजाल साहब पे खड़े हों, तो ये तरीका खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम का कि पहले सफ़ें बनी हैं, लोग खड़े हो गए, तकबीर बाद में कही जाती। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत के मसल्ले पर खड़े हुए, हज़रत ने फरमाया कि मुझे महसूस हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। ऐसे जैसे आप उठाकर देखा तो सामने नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नज़र आई। अंधेरा था, रोशनी का उसका इंतजाम नहीं था जो मौजूदा दौर के अंदर। फरमाया कि हज़रत की ऊँटनी, शायद हज़रत तशरीफ़ लाएँ। जब ऊँटनी पे देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल फरमाया कि अली अमीर बनकर आए हो या मातहत होकर आए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मकसद पूछने का ये था कि अगर अमीर बनकर आए हैं तो फिर नमाज आप पढ़ाएंगे, हम इंतज़ार करते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं अमीर बन के नहीं, आपके मातहत होकर आए। तो हज़रत ने मुकब्बिर को इशारा फरमाया कि तकबीर शुरू करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद जमात में शामिल हो गए। इससे एक इशारा ये मालूम हुआ कि जिस मकाम पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे, चाहे अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों ना मौजूद हों, इमारत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल। ये इशारा वाज़ह हुआ। तो आइंदा साल नबी अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए 10 हिजरी में। जब हज से फारे हुए तो वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में एक मकाम है जिसको कुम कहते हैं, हे मी कुम। इस पे एक तालाब था और तालाब को गदीर कहते हैं। इस मकाम पे काफ़िले रुकते थे और फिर यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते थे, उन रास्तों पर अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना होते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने हज से पहले रमज़ानुल मुबारक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मुहिम के लिए यमन की तरफ भेजा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अभी यमन में थे कि मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हज़रत यमन से मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं ताकि मैं भी हज में हज़रत के साथ शरीक हो जाऊँ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम हज से फ़ारिग होकर चले हैं, तो रास्ते में हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बाज़ बातें नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि इन्होंने इस यमन में ये काम किए थे जो मुनासबत नहीं रखते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस वज़ीर क़ौम के मकाम पर खुतबा इरशाद फरमाया, या खुतबा इरशाद फरमाया कि वो बातें जो मुनासबत नहीं रखती थीं, हज़रत ने उनकी वजाहत भी फरमाई, खुद हिदायात भी फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि वो किसी को निशाना नहीं बनाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जो गुफ्तगू फरमाते थे इस्लाह की, वो इज्तिमाई गुफ्तगू फरमाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ इज्तिमाई गुफ्तगू फरमाई ताकि उन बातों की इस्लाह भी हो गई कि जो बातें मुनासबत नहीं रखती थी। और इसके साथ क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से बात कही गई थी, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात भी थी कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की निस्बत से जो बातें बयान की गई हैं तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में राय जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो हज़रत ने यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ भी फरमाई ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया कि मन कुंतु मौलाहु फअलीजुन मौलाहु, कि मन कुंतु मौलाहु कि जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो अरबी ज़बान में मौला के तकरीबन 35 मानी हैं और उनमें जो मशहूर मानी हैं एक मानी मौला के ग़ुलाम के होते हैं। आपने देखा होगा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से बास के नाम के साथ लफ्ज़ मौला लगा के सालिम मौला हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, कि हज़रत सालिम जो हैं हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे, उन्होंने उनको ग़ुलामी से आज़ाद किया। तो मौला जो है वो ग़ुलाम के मानी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या इस जगह ग़ुलाम के मानी लिए जा सकते हैं? मन कुंतु मौलाहु फअलीजुन मौलाहु, जिसका मैं ग़ुलाम हूँ अली भी उसके ग़ुलाम हैं, ये मुनासबत नहीं मानी नहीं हो सकते। हज़रत किसी के ग़ुलाम नहीं थे और अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी किसी के ग़ुलाम नहीं थे। दूसरे मानी इसके हाकिम के हैं कि मन कुंतु मौलाहु, जिसका मैं हाकिम हूँ फअलीजुन मौलाहु, अली भी उसके हाकिम हैं। क्या एक वक्त में दो हाकिम हो सकते हैं? एक वक्त में दो हाकिम भी नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ हाकिम की मानी भी मुनासिब नहीं। तीसरे जो मशहूर मानी हैं वो हैं दोस्त के, मन कुंतु मौलाहु, जिसका मैं दोस्त हूँ फअलीजुन मौलाहु, अली भी उसी का दोस्त है। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने दोस्ती की तरफ मुतवज्जह फरमाया और जैसा कि हजरत ने इरशाद भी फरमाया है कि मेरे बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में मुख्तात हूँ, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, कि मेरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में अल्लाह से डरते रहें और मेरे बाद उनको अपने अगराज का निशाना मत बनाना। मन अहब्बा हूँ फ़बी हुब्बी अहब्बा हूँ, जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और मन अबवाज़ा हूँ फ़बी बोगज़ी अबवाज़ा हूँ, जिसने उनसे बोझ रखा उसको मुझसे बोझ है इसलिए वो उनसे बोझ रखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का सबब अपनी मोहब्बत फरमाया और उनसे बोझ भी अपने साथ बोझ फरमाया। तो यहाँ भी नबी अलैहिस्सलाम ने उसी अंदाज के बाद बयान फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उसको चाहिए कि मोहब्बत करे। अब ये बात हज़रत ने इरशाद फरमाई और जब खुतबे से हज़रत फारिग हुए तो सबसे पहले अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुबारकबाद दी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इससे ये ताल्लुक भी मालूम हुआ कि इन हज़रात के दरमियान क्या ताल्लुक था, वही जिसको कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया वो हमाओ बहना हो, ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले एक दूसरा मेहरबानी करने वाले थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले उनको मुबारकबाद दी। अब यहाँ जो तब्दीली पैदा की गई, तब्दीली ये पैदा की गई कि मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, मखसूस गिरोह ने इसमें तब्दीली पैदा की, हाजा का लफ्ज़ का इजाफा किया कि मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, कि मैं जिसका दोस्त हूँ ये अली उसका दोस्त है। तो ये अली अब फसाहत और बलागत के लिहाज से यहाँ पे हाजा का इस्तेमाल मुनासिब नहीं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक इंतहाई फसीह और बलीग थी, तो लिहाजा ये एक तो ये चीज़ इसमें शामिल की गई। फिर इसके बाद मफहूम ये लिया गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिशीनी का ऐलान फरमाया। अब ये हज़रत ने जो जानिशीनी का ऐलान फरमाया ये जानिशीनी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं हुई, ये जानिशीनी बनू हाशिम को मालूम नहीं हुई, ये जानिशीनी हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु जो वहाँ मौजूद थे किसी को मालूम नहीं हुई। अगर इसमें जानिशीनी का ऐलान था तो क्या करना चाहिए था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, क्या करना चाहिए था जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का ऐलान हुआ है? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते یا بنو حاشم والے ایک بات کہتے کہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کی سفر میں موجود تھے مجھے اپنا جانشین نامزد کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا, بلکہ یہاں ایک بات میں اور عرض کرنے لگا ہوں. جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے پاس تشریف لائیں اور ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیٹی ہوں, لہذا حضرت کا جو باغ ہے فدق, عام طور پہ فدق کہتے ہیں جب یہ فدق ہے فیک زبر کے ساتھ, یہ باغ جو فدق کا ہے یہ مجھے وراثت میں عطا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ ملکیت ہے, وہ پوری امت کے لیے, حضرت کی اولاد کے لیے نہیں بلکہ پوری روحانی اولاد کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں نے اس بات کی تائید کی کہ ہم نے بھی حضرت سے سنا. اب یہاں جو بات میں غور و فکر کی دعوت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, ابو بکر رضی اللہ عنہ تو خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا چاہیے تھا؟ وہ آپ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے کہ آپ باغ فدق مجھے عطا فرمائیں, بلکہ یہ کہتے کہ آپ خلیفہ کیسے بن گئے, خلیفہ تو میرے شوہر علی رضی اللہ عنہ ہوں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا تھا تو آپ نے خلافت کا دعویٰ کیوں کیا؟ کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتی تھیں تو ان کے پاس تشریف لائیں کہ یہ باغ مجھے دیا جائے, وغیرہ ان سے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی عملاً فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین نامزد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ. جب ان کو جانشین نامزد کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو چیف سیکرٹری تھے حکومت کے, انہوں نے وصیت لکھی ابو بکر رضی اللہ عنہ, جس میں عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنے جانشین نامزد کیا. جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین نامزد کیا ہے, میں اس کا اعلان کرنے لگا ہوں لیکن آپ یہ بتائیں گے کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں ہم تسلیم کریں گے. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ نہیں, اگر عمر کا نام ہوگا تو تسلیم کروں گا, ان کا نام نہیں ہوگا تو تسلیم نہیں کروں گا. یہاں علی رضی اللہ عنہ کو کیا فرمانے چاہیے تھے؟ یہ فرماتے کہ دیکھیں ابو بکر نے تو غلطی کی, حضرت تو مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے, اب لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلطی کی کہ وہ نائب بن گئے اور سب نے غلطی کی کہ ان کو نائب تسلیم کر لیا, تو اب اگر میرا نام ہوگا تو میں قبول کروں گا, میرا نام نہیں ہوگا قبول نہیں کروں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا امکان نہیں کیا, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 آدمی نامزد فرمائے کہ یہ فیصلہ کریں گے اور خلافت ان 6 میں ہوگی, اور یہ 6 کے 6 اشرم مبشرہ میں سے ہیں جو اس وقت موجود تھے. تو اس میں حضرت نے دانستہ اپنے اس وقت 7 افراد موجود تھے اشرم مبشرہ میں, لیکن ایک تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ, جو عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوں ہی ہیں, تو انہوں نے ان کو شامل نہیں فرمایا, باقی 6 کی کمیٹی بنی. کہ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ یہ جس کو چاہیں خلیفہ نامزد کرتے. تو لہذا اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ناظم تھے. تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو میں نامزد کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیعت بھی کی ان کے ہاتھ پہ. تو حاضرین میں سے سب سے پہلے بیعت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی. یہاں بھی علی رضی اللہ عنہ فرما سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو مجھے جانشین بنایا تھا, یہاں بھی ذکر نہیں فرمایا. اس کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منت سے یہ بات کہی گئی کہ حضرت آپ کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کے نتیجے میں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اب خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے منتیں کی, علی رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے, بڑی مشکل سے تیار ہوئے. اگر نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ تھا تو انہیں تو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ فوراً فرماتے کہ ٹھیک ہے, بات اپنی جگہ پہ پہنچ گئے, یہ بات بھی نہیں سنائی. اب جو لوگ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں ہیں اور اس کے قریبی ہیں تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے, تو یہاں بھی ایک واضح نشین فرما لیجیے کہ نبی علیہ السلام والسلام کے زیادہ قریب علی رضی اللہ عنہ یا فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت کی بیٹی, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ, پھر ان کے بعد حسین رضی اللہ عنہ, پھر علی رضی اللہ عنہ. داماد کا مقام نواسے کے بعد ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر کون سا ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ, حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, تین, چوتھا نمبر علی رضی اللہ عنہ کا. تو اس لحاظ سے بھی علی رضی اللہ عنہ پر چوتھا نمبر بنتا ہے, پہلے نمبر نہیں بنتا. اور خلافت کے لحاظ سے بھی حضرت چوتھے خلیفہ راشد. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی ذکر نہیں فرمایا, کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا 351 ہجری میں. بغداد میں عباسیہ خلافت کا وزیر اعظم معیز الدولہ, کہ یہ مخصوص گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے, یہ معیز الدولہ اس کا بھائی وغیرہ, تو انہوں نے اقتدار پہ اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا. تو معیز الدولہ نے 351 ہجری میں یہ بات کہی بغداد کے اندر کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جانشین نامزد کیا تھا اور ان کو خلیفہ نہیں بننے دیا گیا. تو علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں, اور یہ بات معلوم ہو رہی ہے 351 ہجری میں. ان کی وفات کے بھی 311 سال بعد جا کے معلوم ہو رہا ہے. کس کو معلوم ہو رہا ہے؟ بغداد کے رہنے والے کو معلوم ہو رہا ہے, اور مخصوص گروہ اور مسلک ہے جس کو معلوم ہو رہا ہے. تو اس نے 18 ذوالحجہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس یاد کو منایا اور عید غدیر, عید غدیر کا نام دے کر آغاز کیا ہے. کب؟ 351 ہجری میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی کو اس کا خیال نہیں آیا, نہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, نہ ان سے پہلے, نہ ان کے بعد کسی کو, حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک کسی کو اس بات کا خیال بھی نہیں آیا. حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 260 ہجری میں ہوا, اور ان کی جو پہلی کتاب لکھی گئی اس مخصوص گروہ کی وہ 325 میں لکھی گئی, محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی الکافی کے نام سے. اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا, یہ بات اس میں بھی موجود نہیں, بلکہ اس کے بھی بعد 351 ہجری میں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا, یہ اشارہ فرمایا تھا. جب 351 ہجری ذوالحجہ کے اندر عید غدیر کا اہتمام ہوا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. یوم شہادت پہ جشن منایا انہوں نے اس عنوان سے, جیسا کہ 22 رجب کے پونڈے, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. تو یوم وفات کے نام پر جشن منانے کی بجائے کہ مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھا جائے, اور اس کے لیے 22 رجب کے پونڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی نسبت سے اختیار کر لیے گئے. اسی طرح یہ 18 ذوالحجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت عید غدیر کے نام سے اختیار کیا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام سے جو رشتہ داری ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان, ان کے والد کا نام ابو العاص, ان کے والد کا نام امیہ, ان کے والد کا نام عبد شمس, اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے. تو نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے, ان کے والد کا نام عبد المطلب, ان کے والد کا نام ہاشم اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے. تو عبد شمس ہاشم کے بھائی ہیں. تو عبد مناف پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں یہ شامل ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام اور حضرت کے والد عبداللہ دو پشت ہیں, تیسری پشت عبد المطلب, چوتھی پشت ہاشم اور پانچویں پشت عبد مناف. تو پانچویں پشت میں نبی علیہ السلام کے نسب میں شامل ہوتے ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ چھٹی پشت ہے کہ عثمان, عفان, ابو العاص, امیہ, عبد شمس اور عبد مناف, تو ان کی چھٹی پشت ہے اور نبی علیہ السلام کی پانچویں پشت. دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ یہ تو ددیال سے رشتہ داری ہو گئی, ننیال سے رشتہ داری کیا ہے؟ ننیال سے رشتہ داری یہ ہے کہ ان کی والدہ مائدہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, نام عروہ ہے. یہ عروہ جو ہیں یہ بیٹی ہیں ام حکیم بیضہ کی, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی صاحبہ کا نام ام حکیم بیضہ ہے. اور ام حکیم بیضہ یہ نبی علیہ السلام کی حقیقی پھوپھی ہیں. نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کے ساتھ یہ جڑواں پیدا ہوئی, یہ بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ, اور ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے بہن وہ ام حکیم بیضہ ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ننیال کے لحاظ سے بھانجے ہوئے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ددیال کے لحاظ سے چھٹی پشت میں حضرت کے پشت میں شامل ہو رہے ہیں, اور ننیال کے اعتبار سے نبی علیہ السلام ان کے ماموں ہیں. اس کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ دامادی کا تعلق ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے فرمایا. دو ہجری میں رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا بدر کے موقع پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے فرمایا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قیامت کے دن کھڑے ہوئے تمام انسانوں میں اکیلے انسان ہوں گے جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں, اس میں ان کا کوئی بھی مثال نہیں. تو یہ امتیاز ان کو حاصل ہے, اس لیے ان کا لقب ذوالنورین ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نبی اسلام کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, یہ کسی اور کی روایت نہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے, اس کا اندازہ یہ لیا سکتا. تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری ہے, اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب, ابو طالب اور عبداللہ دونوں بھائی ہیں. تو ام الحکیم بیضہ یہ جیسے نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, علی رضی اللہ عنہ کی بھی پھوپھی ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں, جیسے نبی علیہ السلام کے بھانجے ہیں ویسے علی رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. کہ ان کی والدہ نبی علیہ السلام کی بھی پھوپھی کی لڑکی اور علی رضی اللہ عنہ کی بھی پھوپھی کی لڑکی ہے. تو یہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں, اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. تو لہذا یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آپس میں ہم زلف ہیں. تو ان کی یہ قریب کی رشتہ داری نبی علیہ السلام سے بھی ہے, اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی قریب کی رشتہ داری. اب یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتراضات کیا ہیں, اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صفات کیا ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم, صحیح عمل, صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمدللہ.